Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Dag dames en heren, hartelijk welkom in het Jazzrock Café. Ik zie een heleboel bekende gezichten, maar ook een heleboel onbekende gezichten. Dus ik zal eventjes mijzelf voorstellen. Ik ben Inge Wenzel. Ik ben eigenaar van Smooth Jazz Europe en organiseer samen met het Metropool en in samenwerking met Radio Hengelo Jazz Meeting. Die zit daar in het hoekje. Het Jazzrock Café. En dat doen we 6 maal per jaar. Even kijken. Het Smooth Jazz Europe wordt op zich dan ook weer gesponsord door een aantal bedrijven. We hebben Host Access Solutions, Ronald is dat. En IT2IT. En Stichting Friends of Fusion. Dus vanavond hebben wij hier weer een hartstikke leuke band staan. En het leuke ervan is ook omdat wij dit een lokale band is. En het is ook heel fijn om nou eens een keer wat lokale mensen hier te hebben. Dus de band is van Nick Kerkhoff. En ik zal even kijken, ze hebben een album hier naast mij zitten. En daar gaan ze vanavond allemaal onze stukken uitspelen. Het is een internationale band hebben we hier. We hebben op toetsen hebben we what's your name again? Emanuele Pellegrini. Emanuele Pellegrini, so from Italy. Dus het wordt weer een fijn avondje met jazz hier. Dus ook heel erg leuk om te vertellen van Nick is dat hij over een maandje naar Ierland gaat voor een aantal concerten. Maar nu is hij dus lekker eerst nog hier. Dus we hopen dat jullie weer een hele fijne avond hebben. En ik zou zeggen, ik geef het woord even aan Nick of ze spelen meteen. Dus, ze gaan meteen spelen. Dus graag een hartelijk applaus voor Nick Kerkhoff. Thank you. Ja, bedankt voor het komen allemaal. Leuk dat er toch nog best wat mensen in de zaal zijn. Wij gaan, zoals Inge net zei, een aantal stukken spelen van het album wat vorig jaar uit is gebracht. En ja, we hopen dat jullie een leuke avond hebben. Wij waarschijnlijk wel, dus het zal vast goed komen. Thank you. Dank jullie wel. Dit was Last Train Home, een stuk van het album met een mooie solo van Emmanuel Pellegrini. We gaan verder met het titelstuk van het album, Here and Now. Thank you. Thank you. Thank you. Oké, eerst even wat mensen aan jullie voorstellen. Dus ik had al eerder gezegd, Emmanuel Pellegrini op piano. Jesse Schilderink, saxofoon. En George Panaiten op drums. Wij spelen nog één nummer voordat er een korte pauze is. Dit nummer heet The Voice of a New Generation. En dat gaat eigenlijk over de verandering die de wereld eigenlijk zou moeten ondergaan. En twee generaties die daarin een beetje soms niet helemaal met elkaar eens zijn. Het begint met een drumsolo en een... Of ja, drumsolo moet je eigenlijk niet zeggen. Meer een conversatie tussen... je schrikt ervan. Een conversatie tussen drums en saxofoon. Die eigenlijk die twee generaties reflecteren. Bedankt allemaal. We hebben even een korte pauze. Half uurtje, daarna spelen we nog één setje. In de tussentijd zou je kunnen overwegen om een album te kopen. Maar niets is verplicht. Tot zo. Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ja, Nick Kerkhoff, welkom in Jazz Meeting. Dankjewel. Ja, heerlijk. Hoe was die eerste set voor jou? Ja, het was leuk. Het was echt veel leuke dingen gebeurden op het podium. Veel kleine communicatiedingetjes en zo. En als je zoiets live speelt. Kijk, een album opnemen is natuurlijk is één ding. Ja. Maar zo live, dan ontstaat er toch nog weer wat extra's of zo. En dat is, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar voor mij heeft het goed uitgepakt. Ik vond het erg leuk. Ik zag dus dat jullie er ontzettend veel plezier aan hadden. Vertel iets over jouw achtergrond, je muzikale achtergrond. Mijn muzikale achtergrond? Ja. Ik heb eigenlijk dus hier gestudeerd in Enschede. Toen er nog een jazzopleiding was. En dan klink ik misschien wel een beetje oud, maar dat valt wel mee. Dat is nog niet zo lang geleden. In 2015 ben ik hier afgestudeerd. En daar heb ik gestudeerd bij Udo Pannekeet en Ruud Ouwehand. Mm-hmm. En, veel plezier gehad, veel geleerd. Ja. En de muzikale familie? Ja, zeker. Kan je er iets over vertellen? Daar kan ik zeker iets wel over vertellen, ja. Nee, mijn vader is ook muzikant. En dus eigenlijk altijd wel muziek om me heen gehad. Hij is vibrafonist en slagwerker. En ooit zelf een Blauwe Maandag ook wel gedrumd. Maar toen was ik nog een beetje jong. Toen deed ik niet echt mijn huiswerk. Mm-hmm. En dus dat was al gauw een keer afgelopen. En niet veel later vond ik een basgitaar in de schuur. En toen was mijn vader ook wel, mijn ouders eigenlijk, beide gewoon gelijk van, als je het wil moet je het serieus aanpakken. En toen heb ik lessen gekregen. En zo is het een beetje gaan rollen. Ik ben vrij snel veel gaan oefenen. En, dus je hebt het letterlijk de basgitaar gevonden? Dat is waar, ja. Oké. Met welke muziek ben jij opgegroeid? Ja, vrij divers eigenlijk. Ik heb... Nog steeds haal ik er wel veel plezier uit om veel verschillende muziek te beluisteren. Het is van alles. Het gaat niet alleen over jazz. Het gaat, Stevie Wonder is ook te gek. Marvin Gaye. Ik kan van allerlei namen gaan noemen, maar ik hou gewoon van goede muziek. Ja, en heb je echt de jazz heroes? Jazz heroes, natuurlijk zijn er jazz heroes. Mm-hmm. Er zijn veel grote namen, zoals Wayne Shorter. Als je het hebt over die eerdere periodes van hem. Vind ik waanzinnige composities. Daar haal ik veel inspiratie uit. En op dit moment gebeuren ook gewoon veel nieuwe dingen die gewoon echt het vogel wel waard zijn. Ja. Nou, heb je dus die cd gemaakt. Hoe ging dat proces eigenlijk? Van op een gegeven moment denk je van, ik heb zoveel nummers. Nou wil ik daar een cd van uitbrengen. Hoe is dat gegaan? Nou, het is eigenlijk deels andersom gegaan. Ik wist wel dat ik altijd wel een album wilde uitbrengen, onder mijn eigen naam ook wel. Ik had nooit echt het idee dat de tijd al helemaal rijp was. En op een gegeven moment, toen heb ik gewoon toch maar gewoon de knoop doorgehakt. Toen heb ik gedacht, oké, nu ga ik wat inplannen en nu ga ik het gewoon regelen. En toen ben ik begonnen met schrijven. Ik had een aantal stukken al op de plank en ik had wel een idee welke richting of ik op wilde qua sound. En dat heb ik aangevuld en... zo is die plaat er eigenlijk gekomen. En wat wil je nog meer over die cd vertellen? Wat voor verhalen zitten daar aan vast? Wat voor verhaal zit er aan vast? De titel is Here and Now. En dat wijst eigenlijk ook wel een beetje op wat ik net dus uitlegde. Dat ik eigenlijk niet het idee had dat ik... ik voelde me nog niet helemaal klaar om een album te maken. En het was altijd meer dat ik het idee had van... ik moet nog even dit checken in mijn spel. Dat ik hier nog even beter in word. En dan ben ik zover. En... als je dat dan hebt, dan zijn er weer nieuwe dingen die je tegenkomt. En je blijft toch altijd in ontwikkeling. En dan zie je van, nu moet ik nog even dit en nu even dat. En zo komt het er eigenlijk nooit van. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal achter de plaat, weet je. Dat is op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, oké, nu ga ik wat opnemen. Mm-hmm. En, want het heeft ook bestaansrecht. En dan, dan is er een album. En dit is hoe we nu klinken. Ja, heb je al wat materiaal voor het tweede album? Ja, goede vraag. ik ben langzaam aan het schrijven. Ik heb wel wat liggen al. En ik ga er gewoon rustig mee doorwerken. En er komt zeker nog wel een vervolg op. Absoluut, ja. En een tour? Ik heb iets van Ierland gehoord, dat je daar naartoe gaat. Ja, ik heb ook iets van Ierland gehoord. We gaan volgende week, of niet volgende week, volgende maand gaan we naar Ierland. Wauw. Ja, vier concerten achter elkaar. Eigenlijk is het een beetje geregeld door Lindy Hamilton. Die zul je waarschijnlijk ook wel kennen. Mm-hmm. Want ik stuurde hem de cd op. Ik had hem ooit gesproken in Enschede toen hij daar een gastles gaf. Okay. Ja, precies. Mm-hmm. En toen stuurde ik hem die cd op en ik dacht, hij zal me wel niet meer kennen, maar je kunt het altijd proberen. En toen was hij gelijk heel enthousiast. Hij belde me gelijk 11:00 s'avonds op via Facebook. Ik denk, nou, het zal een vergissing zijn. Ja. En toen nam ik op en toen zei hij van, ja, we moeten jullie hier krijgen. En toen dacht ik, nou, ik ben benieuwd hoe serieus of dat is. Dus ik ging er gelijk op in en hij heeft het geregeld. Dus volgende maand gaan we daar naartoe. Wauw, en waar in Ierland? Dublin, Belfast, Corktown en bij zijn eigen. Hij heeft een eigen gelegenheid, Maggie's Farm heet dat. En daar gaan we ook spelen. Oké, okay, ja. Hartstikke mooi. Nou, het ziet er heel erg leuk uit. Ik wil jou bedanken, Nick Kerkhoff. Jij bedankt. Hier en now en for the future. Heel veel plezier. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat er nog zoveel mensen gebleven zijn. Dit is de tweede en laatste set. Dit was, wat je nu gehoord hebt, was een nummer van de plaat. En we gaan nu een stuk doen van Herbie Hancock, Textures.